Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Oświęcimiu spotkali się prezydenci Polski i Izraela. Popatrzcie, do czego może prowadzić antysemityzm. 30 miliardów złotych na program Stop Smog, zapowiada Mateusz Morawiecki. Rosja wprowadziła policję wojskową do Dumy w Syrii. W Oświęcimiu zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Izraela Reuvena Rivlina. Godzinna rozmowa toczyła się w Centrum Dialogu i Modlitwy za zamkniętymi drzwiami. Obaj politycy przyjechali na 27 Marsz Żywych. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że to znaczące spotkanie w mieście, które widziało zagładę narodu żydowskiego. Dziękował za udział w Marszu Żywych prezydentowi Izraela. Zaznaczał, że spotkanie ma dać świadectwo pamięci o zagładzie narodu żydowskiego i powiedzieć światu nigdy więcej. Żeby powiedzieć, czy wręcz krzyknąć, popatrzcie, do czego może prowadzić antysemityzm, do czego może prowadzić ksenofobia, popatrzcie, do czego może prowadzić rasizm. Prezydent odniósł się również do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Zaznaczał, że intencją polskich władz nie było stworzenie regulacji, które miałyby ograniczyć wolność słowa i mówienie o prawdzie historycznej. Prezydent Izraela mówił, że Polska jest współodpowiedzialna za badania o Holokauście. Dodawał, że podstawą dobrych relacji między krajami jest edukacja, pamięć i poszanowanie dla historii. Wyrażał nadzieję, że kraje znajdą wspólną drogę, aby poprawić wzajemne relacje. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prezydenci biorą udział w Marszu Żywych razem z 12 tysiącami uczestników. Agenci z rzeszowskiego oddziału CBA zatrzymali 7 osób. Informację potwierdził prokurator Piotr Żak ze śląskiej delegatury prokuratury krajowej. To nowy wątek w tzw. aferze podkarpackiej. Na polecenie prokuratora śląskiego wydziału prokuratury krajowej zatrzymano 7 osób w różnych miastach Polski. To są m.in. byli członkowie zarządu spółki Skarbu Państwa PGE Energia Odnawialna. Planowane są w dniu dzisiejszym czynności z tymi osobami. Jest to związane faktycznie z tak zwaną aferą Podkarpacką. Chodzi o elektrownię w Przeworsku. Jak podało Centralne Biuro Antykorupcyjne, badana jest sprawa zakupu tej elektrowni. Transakcja nie miała żadnych podstaw ekonomicznych, gdyż 22 miliony złotych było zbyt wysoką ceną. Nawet 30 miliardów złotych na program Stop Smog, zapowiada premier. Emisję dwutlenku węgla zmniejszyć ma termoizolacja domów i wymiana kotłów. Najubożsi będą mogli liczyć na całkowite sfinansowanie kosztów. Kwota, jaką przeznaczymy na realizację tego projektu, jest bezprecedensowa, mówił Mateusz Morawiecki na pierwszym posiedzeniu Komitetu Sterującego Krajowym Programem Ochrony Powietrza. W ciągu najbliższych 10 lat przeznaczymy na termomodernizację 25 do 30 miliardów złotych. To jest bezprecedensowa kwota, która zupełnie zmieni w ciągu najbliższych kilku lat już i jakość powietrza. Przyczyni się do tego ogromnie, ponieważ izolowany, ocieplony dom zużywa około 50-57% mniej energii cieplnej do ogrzewania. Jeszcze do poniedziałku potrwają społeczne konsultacje projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Jej przyjęcie umożliwi realizację pilotażowego programu Stop Smog na początek w 33 miastach z listy najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Rosja wprowadziła swoją policję wojskową do syryjskiego miasta Duma we wschodniej Gucie. Rosjanie oskarżeni o udział w ataku chemicznym w tym mieście twierdzą, że kontrolę nad nim całkowicie przejęły syryjskie siły rządowe. Dumę opuściło ostatnio 13,5 tysiąca rebeliantów i członków ich rodzin. To ostatni bastion opozycji walczącej o obalenie wspieranego przez Moskwę Baszara al-Asada. To właśnie w tym mieście miało dojść do ataku chemicznego, w wyniku którego zginęło około 70 osób. Zachód uważa, że Moskwa jest współodpowiedzialna za ten atak. Prezydent Donald Trump ostrzegł wczoraj, że Rosja powinna się przygotować na wystrzelenie przez Stany Zjednoczone pocisku w kierunku Syrii. To będzie odpowiedzią na użycie przez wojska Baszara al-Asada broni chemicznej. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o dostęp do syryjskiego miasta Duma. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. We wtorek Rosja zawetowała projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie ataku chemicznego w Dumie. Dotyczy ona wjazdu pracowników humanitarnych i niezależnego śledztwa w poszukiwaniu winnych tej zbrodni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słonecznie, ale na zachodzie pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady, a nawet burze. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 15 do 23 stopni. Wieczorem i w nocy pogodnie, więcej chmur na zachodzie. Na południowym zachodzie opady deszczu i lokalne burze. Jutro od 5 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 14 na południu ziemi lubuskiej. Więcej chmur i opady deszczu oraz burze. Od 19 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Agnieszka, Mariusz, Marek, Gino. Właściwie kiedy tak sobie myślę o tym koncercie, który odbył się w poniedziałek w Filharmonii Szczecińskiej, minęło kilkadziesiąt godzin, to wydaje mi się, że to był sen. Czy to chyba niemożliwe, że byłem na tym koncercie, że zapowiadałem. No ale na stronie internetowej widzę, że mam program całego koncertu. Gdyby Państwo mieli ochotę skonfrontować, jak było, jak to jest w zapisie, to polecam. No poza tym, jak Państwo słyszą, są nagrania. Apaluza, Gino Vannelli. Tak, powiedziałbym, że dwa były absolutne rekordy świata. Ten i może jeszcze taki, który na koniec audycji. W pewnym momencie Gino zaczął opowiadać historię swojego życia, pokazując nam zdjęcia. Stare, bardzo, bardzo stare. No i właśnie powiedział, że kiedy miał 20 lat, w 72 roku przyjechał do Los Angeles i stał pod wytwórnią płytową, tak czując, że powinien swoje nagrania pokazać Herbowi Alpertowi. No i doczekał się, że Herb Alpert wychodził z pracy i rzucił się w jego kierunku. Teraz to pewnie by się to nie udało, ale wtedy jakoś udało mu się dobiec. No i to jest ten człowiek, który odmienił chyba trochę jego życie. W 73 roku ukazała się ta płyta. It's a crazy life, a hazy life, a mixed up jumbled face in life. Crazy life for people who won't smile. I just don't understand why so hard to say hello before goodbye. It's a cuckoo life, a lulu life, a moody magic. For people who want love, I just don't understand why so great that it's been hang up, stay today. I gotta pack up, get away. It's crazy. Crazy life, crazy life. It's a stupid life, a lucid life, lonely strokes in clothing life, stupid life for people, flying high to high. I just don't understand why so blue. It's a crazy life. Crazy life. Crazy Life to tytuł pierwszej płyty Gina Vannelliego, rok 1973. Listy od Państwa, tak, też nie wierzę, że Gino ma tyle lat. Marek.Niedźwiecki, @polskieradio.pl. To wracajmy na koncert szczeciński. Znaczy ja tak udaję, że to jest ten szczeciński, ale to właściwie prawie dokładnie taki sam, nawet to samo Gino powiedział w Szczecinie przed tym utworem. Let's go back to 1980. One of my favorite songs to perform. sleep at night. Neither cloud high on the horizon. And when I close my eyes, my soul is struck by lightning. And I the night, 'cause your head is gone from my pillow, and when the twilight shines, my eyes crash through the window, 'cause I sleep at night without you. When it's dark and the night lays me down, when the moon shines a light on the ground, I just run where my thoughts take me to, 'cause I can't live in this world without love, without you. Oh, oh, oh, oh. Yeah, I walk the night, I walk the night. Dream at night, must be a madman's rainbow I'm chasing. And when I close my eyes, I feel your sweet sensation. 'Cause I dziękujemy Gino Vanelli. No prawie tak jak na koncercie w Szczecinie, bo to płyta sprzed lat 3, koncert w Los Angeles, Nightwalker. Niektórzy twierdzą, że to był najważniejszy utwór, jaki zabrzmiał na tym koncercie. Swoją zapowiedź koncertu Gina Vanelliego zacząłem od mojej przygody z jego muzyką. To był rok 1976. Poleciałem pierwszy raz w życiu do Holandii i kupiłem sobie tę płytę. Yeah.

her skin is cold tonight. But she's a dark angel wearing dark glasses, dark shadows under long false lashes. Cars looks better in the shade. Pani Magda napisała, że pojechała na koncert właściwie specjalnie po to, żeby usłyszeć Wild Horses. Myślę, że wszyscy fani się zawiedli, bo tylko w takim kawałeczku i to nawet nie wiem gdzie przyklejonym, bo w zestawie, który mam, nawet tego nie ma. Ale chyba Gino nie lubi tej piosenki, bo na tym koncercie w Los Angeles też jakaś taka dziwna wersja. To wróćmy do tej podstawowej. Set my wheels midnight blue, spitting like bullets on a hot tin roof. It's a beautiful sound. Oh, it's me and you in a five-bed truck in a full red mud, just my luggage. 100 miles out of town. You can call me a fool, you can call me blind, you can call it quits. Can't hear a word that you say. Hey, cause if I had you once, I'm gonna have you twice. I follow my heart instead of good advice. Hey, you, no matter what you do, wild horses could not drag me away from you. Wild horses could not drag me away from you. Dzikie konie. Wild Horses z płyty Big Dreamers Never Sleep. I tak jak mówiłem to w zapowiedzi koncertu, to była moja pierwsza płyta kompaktowa kupiona zresztą znowu w Amsterdamie. 87 rok, wakacje. Przywiozłem wtedy z tej podróży dwie płyty kompaktowe. Bywały takie czasy. Na jednej Whitney Houston śpiewała I Wanna Dance With Somebody Who Loved Me, a na drugiej Gino Wild Horses. Stąd pewnie piosenka pojawiła się także na naszej liście. Koncert. Dla mnie na tym koncercie szczecińskim były dwa najważniejsze momenty. Ten pierwszy to Apaluza, a ten drugi to teraz. Brother to Brother. Płyta z 1978 roku i wyszła na to, że to rzeczywiście najważniejszy album w jego dyskografii, zresztą największy sukces na całym świecie ta płyta odniosła. Listy od państwa. Pan Michał z Poznania napisał: czytałem recenzję ze Szczecina i padł zarzut, że pan był w dżinsach. Specjalnie tak się ubrałem, niespecjalnie, bo sweterek, paski, ale przecież nie ja tam byłem najważniejszy. Gino był istotny. No i jeszcze jedna sprawa od pana Maćka. Proszę nie zapomnieć powiedzieć o polskiej sekcji dętej. Wiem od Sebastiana, który zagrał na trąbce, że mieli tylko 15 minut próby z samym zespołem. A jak zagrali? Fantastycznie zagrali. Rzeczywiście Gino, myślę, że docenił to. Fantastycznie dyrygował. A wracając do tej najważniejszej płyty, no właśnie z niej. Tak, to bez wątpienia największy przebój Gino Vannelliego, I Just Wanna Stop, napisany jeszcze o wspomnieniach z Montrealu. Listy od państwa naprawdę piękne, dziękuję. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Piotr napisał: a ja ze szczecińskich koncertów najmilej wspominam występ Kari Bremnes. Czy pan Gino po występie też wyszedł do swoich fanów? Myślałem, że to jest niemożliwe, żeby on to zrobił, a jednak wyszedł i myślę, że z godzinę podpisywał okładki płyt. Można było sobie zrobić z nim zdjęcie. Naprawdę niesamowity. Wspaniały koncert. Sugerują państwo, kto by mógł za rok wystąpić na tym koncercie. No to proszę zwracać się do Szczecin Jazz. A ja dziękuję już za dzisiejsze spotkanie z Ginem Vanellim. Koncert w poniedziałek. Jeszcze kolega tu napisał, że właśnie chodził 3 dni w t-shircie i że głos ma podobny do Barry White'a. No ja niestety też dopadło i trzyma jeszcze, ale mam nadzieję, że to lada momencik się skończy. Piotr Baron po godzinie 15 w magazynku, ale też przypominam, że głosowanie na listę trwa do jutra do godziny 12. Będę miał przyjemność jeszcze przypominać jutro o tym. No a na zakończenie to, co Gino wykonał na bis. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Volkswagen. Najkorzystniej od początku do końca. Zaczynasz od rabatu do 22 tysięcy. Potem oszczędzasz na paliwie, przeglądach, a na koniec sprzedajesz go korzystnie, bo Volkswagen dobrze trzyma swoją wartość. Zapraszamy na drzwi otwarte od 13 do 14 kwietnia. Nowy Volkswagen z rocznika 2018 z rabatem do 22 tysięcy czeka. Volkswagen. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej.